โดยเฉพาะยิ่งบางทีบางครั้งในสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสบางทีมันแค่อยู่ในลิฟต์แค่ไม่กี่นาทีโอกาสบางทีอยู่หน้าคอฟฟี่ช็อปคุณกินกาแฟด้วยกันแค่ไม่กี่นาทีโอกาสบางทีเดินไปที่จอดรถคุยกันนิดหน่อยแค่ไม่กี่นาทีนั้นโอกาสมีแค่นั้นบางทีคุณนี่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะถ้าคุณมีทัศนคติที่ดีแล้วพอคุณหนึ่งเขาเห็นเนี่ยตำแหน่งอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้คุณจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งโดยที่เราไม่ต้องไปด่าใครว่าใครโอกาสมันมาเองตำแหน่งแต่คนนี้ไม่เห็นคนหนึ่งก็เห็นถ้าแผนกนี้ไม่เห็นแผนกอื่นก็เห็นถ้าคนอื่นไม่มีใครเห็นเลยตัวเรานี่แหละเห็นเองเราจะเห็นลู่ทางในการที่บางทีเราก็เออฉันไม่ทำงานต้องเป็นลูกจ้างกันแล้วฉันมาทำของฉันเองดีกว่าในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะนะท่านฟังแต่เป็นธรรมะคำสอนที่จะสามารถนำมาปรับใช้ให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้คนคนหนึ่งเนี่ยแม้จะมาศึกษาคำสอนไปวัดนั่งสมาธิใน24ชั่วโมงมันเอาสักกี่นาทีกันเอ้าบางคน5นาทีบางคน10นาทีบางคนไม่มีเลยบางคนดีเอาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือมากกว่าก็ดีท่านผู้ฟังแต่เวลาอื่นๆที่เราอยู่ที่บ้านบ้างไปทำงานบ้างไปโรงเรียนบ้างเนี่ยมันมากกว่าคือจะไม่ใช่เป็นประเภทนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นแม่ชีเออนี่อยู่วัดมากกว่าแต่ถ้าเป็นฆราวาสยังครองเรือนยังมีกิจการงานเนื่องด้วยเย่าเรือนแบบต่างๆไอ้ตรงนี้แหละมันสำคัญที่ว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันนี่เราสามารถจะนำธรรมะมาสอดแทรกได้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาที่มีปัญหาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องให้เกิดความรำคาญใจเป็นโจทย์เป็นเหมือนประเด็นที่เราจะต้องมีการปรับมีการแก้เป็นสมการของชีวิตในทุกวันจันทร์ท่านฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละมาพูดคุยในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตเป็นช่วงที่เราจะนำเรื่องราวเป็นปัญหาบ้างเป็นสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาพูดคุยตั้งไว้เป็นโจทย์เป็นเรื่องราวเสร็จแล้วรู้สึกว่าเราจะสามารถนำธรรมะเนี่ยมาสอดแทรกปรับใช้แก้ปมคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนี่ในทุกสัปดาห์วันจันทร์เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ตอนนี้สัปดาห์นี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันก็คือเรื่องในที่ทำงานในที่ทำงานมันมีหลายอย่างทุกฝั่งทั้งหัวหน้าแต่ตัวเองเป็นหัวหน้าทั้งลูกน้องแต่ตัวเองทำงานนั่นนี่ยังทั้งเพื่อนร่วมงานลูกน้องบางคนนี่ก็หัวหมอท่านผู้ฟังไม่ได้อยากจะให้เฒ่าแก่หรือว่าเจ้านายดีวางแผนทำผิดพลาดนั่นนี่แม่ถ้าเราเป็นหัวหน้านะแล้วเจอลูกน้องหัวหมอเขียนเรซูเม่มีรายงานพูดอะไรดีไปหมดเลยเฮ้แต่ทำงานนี่โอ้โหห่วยกากไม่รับผิดชอบเกิดปัญหาสร้างความวุ่นวายงานการผิดพลาดหรือบางคนเป็นลูกน้องเก่าของพ่อแม่เนี้ยโอ้เรารับงานช่วงต่อมาหรือบางทีเป็นลูกน้องเก่าของบริษัททำงานมานานแล้วอยู่ในตำแหน่งเดิมเรามารับงานตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการเนี่ยบางทีก็ต้องทำงานกับคนรุ่นเก่าลูกน้องบางทีอายุมากกว่าเจ้านายอีกแอบนินทาลับหลังทำงานก็ไม่ค่อยสนใจพยายามที่จะแบบจ้างคนใหม่มาใส่แทนเอาน้ำดีใหม่ไล่น้ำเสียเก่าแต่พอจ้างมา ก็ถูกพวกน้ำเก่าพวกเดิมนี่แหละกลืนหมดให้เงินก่อนแล้วพยายามจะพูดคุยก่อนแล้วมีทั้งยักยอกมีทั้งทำงานไม่เต็มกำลังมีทั้งใส่ร้ายป้ายสีแบ่งพรรคพวกนี่นะอุ้ยถ้าเป็นเจ้านายแล้วเจอปัญหาลูกน้องแบบนี้นี่ปวดขมับเลยท่านผู้ฟังในสถานการณ์ที่ถ้าเราเป็นเจ้านายและเราเจอลูกน้องแบบนี้เราจะทำยังไงหรือในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังที่ถ้าบอกว่าเราเป็นลูกน้องเราเป็นลูกน้องเนี่ยแล้วก็เจ้านายเนี่ยโอ้โหใช้งานนี่อย่างกระทาดห้ามสายห้ามลาห้ามขาดเงินเดือนก่อนน้อยสิ้นปีก็บอกว่าบริษัทไม่มีกำไรโบนัสไม่มีหรือจ่ายครึ่งเดือนทั้งที่ตัวของเราเองนี่ทำงานได้ทะลุเป้าบางทีนี่เจ้านายก็ใส่อารมณ์เต็มที่เลยมีความโกรธมีความชุนเชื้อมีความวุ่นวายถ้าคุณเจอเจ้านายแบบนี้จะทำยังไงหรือบางคนที่เจอทั้งสองอย่างก็เรียกว่าเป็น middle management หรือเป็นผู้จัดการก็ยังมีผู้อำนวยการอยู่ข้างบนเป็นหัวหน้าเราก็ยังมีลูกน้องเป็นพนักงานอยู่เบื้องล่างเราลงไปนี่บางทีก็เจอทั้งสองทางลูกน้องก็ห่วยก็แย่เจ้านายนี่ก็โอ้กดดันมากทำงานนี้ด้วยไม่ได้มีความสบายใจเลยยังหนำซ้ำทั้งฝั่งเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานนี่ก็ขัดขากันตลอดใส่ความใส่ร้ายพึ่งไม่ได้โอ้ยในสถานการณ์แบบนี้ท่านฟังในสถานการณ์แบบนี้ที่ว่าเราอยู่ในที่ทำงานมากกว่าด้วยซ้ำเวลาที่เราจะมาอยู่วัดหรืออยู่บ้านบางคนนี่เครียดขนาดที่ว่าเลิกงานแล้วแทนที่จะรีบกลับไปพักผ่อนก็ยังไปกินเหล้าคิดว่าเออนี่มันจะทำงานมาเหนื่อยหน้าเอาสักหน่อยนึงเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายไปหาทางออกแบบนั้นไปเสพอบายมุขเนี่ยมันก็ทุกทางทุกฝั่งเริ่มจากกินดื่มก่อนนี่แหละแล้วก็จะมีเรื่องให้เกิดความเจ้าชู้แล้วก็จะมีเรื่องให้เกิดการพนันชักชวนกันไปว่าเนี่ยดูสิทำงานกันงกๆเนี่ยเมื่อไหร่จะรวยนี่หวยนี่ดีเลขนี้เด็ดๆหุ้นนี่ดีซื้อแล้วขึ้นเลยหรือว่าลงทุนในอะไรก็ไม่รู้ที่ฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเงินตราตราสารหนี้อะไรต่างๆหวังรวยทางลัดก็จะได้เลิกทำงานถูกคนหลอกไปอีกยิ่งเพิ่มปมปัญหาในชีวิตอีกนี่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ด้วยฟังเราจะเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งด้วยฟังตำฟังก็ลองคิดดูด้วยนะว่าอุ้ยถ้าตัวฉันตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถูกบีบดันเข้ามาทั้งสามด้านเนี่ยเราจะนำธรรมะมาแก้สมการปลดปมในชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาเทรีภาสิตเรื่องเหตุที่ชอบใจคำสอนอธิสยักกุเลชาโตพุทโธอปติปุกโลสัพพาภิภูมาระนุโทสัพพัทธปราชิโตแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในสากยตระกูลไม่มีบุคคลอื่นเปรียบทรงครอบงำสิ่งทั้งปวงบรรเทาเสียซึ่งมารไม่ปราชัยในที่ทุกสถานมาในสีสุปจาราสูตรสังยุตตนิกายข้อที่548ความเป็นมาแห่งเถรีภาสิตนี้ท่านพระสีสุปจาราภิกษุณีกล่าวตอบมารผู้ใจบาปหลังจากมารถามว่าท่านเป็นคนโล้นเจาะจงใครจึงปรากฏตัวเหมือนสมณะทำไมท่านจึงไม่ชอบใจลัทธิต่างๆที่ปรากฏท่านประพฤติเช่นนี้เพราะงมงายหรือ พระเถรีจึงตอบว่าเจ้าลัทธินอกพระศาสนานี้ย่อมจมอยู่ในทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งหลายเราไม่ชอบใจธรรมของพวกเขารวมทั้งภาษีนี้ด้วยพระเถรียืนยันว่าศรัทธาข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าประกาศเพราะทำให้หลุดพ้นกิเลสได้และจะไม่พ่ายแพ้กิเลสอีกเราชอบใจในคำสอนของพระองค์ก็สิ่งทั้งปวงที่ทรงครอบงำคือรู้แจ้งธรรมะได้แก่ขันธ์และอายตนะเป็นต้นแล้วและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันจันทร์เราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่เรียกว่าสมการชีวิตที่เราจะนำปัญหาเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละมาดูซิว่าเราจะนำธรรมะมาแก้สมการปรับใช้แก้ปมนี้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของปัญหาในที่ทำงานตำรวจฝั่งไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกลูกน้องทำไมเป็นอย่างนี้เจ้านายทำไมเป็นอย่างนั้นเพื่อนร่วมงานทำไมเป็นอย่างโน้นประดาประดังก็มานี่จะทำยังไงจะทำยังไงอันดับแรกทุกฟังถ้าเราจะเอาแบบไม่ยากเลยง่ายๆเช่นถ้าบอกว่าลูกน้องใช่ไหมถ้าเราเป็นเจ้านายนี่ลูกน้องมันห่วยคุณก็ไล่ออกดิคุณก็จ้างคนใหม่เข้ามาแทนบางทีมันก็จะมีดีๆเข้ามาคนเก่าน้ำเก่าก็ไล่หนีไปซะก็ง่ายๆไม่ยากใช่ไหมหรือถ้าคุณเป็นลูกน้องโอ้โหเจ้านายมันโหดมากมันใช้งานอย่างกับทาสจิตใจนี่ไม่มีเมตตาปราณีไม่รู้มันกินดีหมีมาจากไหนจะไปยากอะไรก็ลาออกสิลาออกก็ไปทำงานที่ใหม่ก็ไปหางานใหม่หรือมาทำงานส่วนตัวเองก็ง่ายๆไม่ยากใช่ไหมล่ะหรือเพื่อนร่วมงานคนนี้มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่ากันไปสนใจมันไม่ก็ไปหาเพื่อนร่วมงานคนอื่นมันแก้ไม่ยากหนึ่งวังคือพูดน่ะมันง่ายไงแต่เวลาทำจริงน่ะมันทำได้ไหมล่ะวันนี้เราจะไล่ลูกน้องออกสักคนหนึ่งนี่บู๊มันมีผลกระทบหลายอย่างนะเรื่องการงานนี่ก็แล้วใครจะมาทำแทนบางทีอยู่ในระบบราชการมันไม่ได้ไล่กันง่ายๆหรือบางทีแม้แต่ในเอกชนเองก็ตามเถอะเขาก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองต่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายเองก็ตามเถอะบางทีก็มีผลกระทบต่อบริษัทโดยรวมหรือเราคิดว่าเออเราเป็นลูกน้องเราจะลาออกได้ง่ายๆบางทีลองเรื่องเงินล่ะค่าใช้จ่ายของตัวเราเองล่ะชักหน้าดึงหลังไหมงานที่ใหม่ก็ยังหาไม่ได้มันก็มีเงื่อนอื่นมีปมอื่นที่จะต้องมาคิดมาคบกันเพราะนั้นบางทีมันไม่ได้ว่าแก้กันง่ายๆแบบนี้ง่ายๆมันไม่ง่ายเลยบางทีท่านฟังเรามาคิดดูมีครั้งหนึ่งวังพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่ที่เมืองโกสัมพีแล้วก็ถูกนางมาคันธยาเนี่ยอุ้ยเขาจ้างคนนี่มาด่าชนิดที่เรียกว่าสาดเสียเทเสียทำทุกอย่างให้มีความขายหน้าไม่มีใครจะมาแยแสด่าทอให้ร้ายธรรมราชนนท์นี่ถึงแบบว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวโอ้เราหนีนี่ก็คือลักษณะเดียวกันนะท่านฟังว่าก็ไล่ออกไปเลยลูกน้องก็ลาออกไปเลยจากบริษัทนี้ที่ทำงานนี้ก็เลยทูลบอกพระพุทธเจ้าว่าเราหนีเถอะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเอาแล้วถ้าที่อื่นน่ะไปแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันล่ะถูกก็ด่าถูกก็ว่าเหมือนกันน่ะจะทำยังไงอานนท์แล้วพระอานนท์ก็บอกก็หนีต่อไปเอาแล้วถ้าที่เราต่อไปที่อื่นต่อไปนั่นน่ะเขาด่าอีกล่ะมีปัญหาอีกล่ะจะทำไงล่ะอานนท์ ก็หนีต่อไปสิพระเจ้าข้าจะไปยากอะไรมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเงี้ยท่านฟังปัญหาเกิดที่ไหนท่านว่าต้องแก้ที่นั่นก่อนไม่ใช่หนีไปก่อนที่ฟังให้ดีนะเราคิดว่าก็ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แล้วถ้าที่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้กะโอ้ก็ลาออกอีกสิเอาแล้วถ้าลาออกแล้วไปอยู่ที่ใหม่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้กะจะทำยังไงก็ลาออกอีกสิมันจะง่ายอย่างนั้นไหมล่ะท่านฟังไล่ออกเลยลูกน้องเนี่ยนะจะไปยากอะไรก็รับเข้ามาไหมรับเข้ามาใหม่สัมภาษณ์ดูใบเรซูเม่ดูใบผ่านงานแล้วถ้าคนที่รับเข้ามาใหม่มันเป็นเหมือนเดิมอีกอะเดี๋ยวนี้มันแต่งกันได้คำพูดเราจะเอาสวยหรูขนาดไหนมันมีมาได้นั่นน่ะก็ไล่ออกอีกสิจะไปยากอะไรอยู่ในช่วง probation ช่วงทดลองงานก็จิกหัวใช้มันดูที่มันจะอดทนได้ไหมอดทนไม่ได้ก็ไล่ออกหาคนใหม่มาแทนหรือไม่ก็หาแรงงานต่างด้าวมาแทนนี่พอดีมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะทุกท่านเรายิ่งอย่างที่ว่าถ้าไปหาเหล้ายาปลาปิ้งคิดว่ากินดื่มพวกเนี้ยใช้เรื่องกามมาทดแทนคิดว่าจะมาแก้ปัญหานะยิ่งกลับจะทำปัญหานี่ให้มันมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณยังเป็นตัวชักนำปัญหาอื่นๆตามมาอีกเรื่องยาเสพติดเรื่องการพนันเรื่องการคบชู้เรื่องการที่ล่วงเลยละเมิดทางเพศในที่ทำงานโอ้มันจะมีหลายอย่างอื่นตามมาหยุดอย่าไปทางนั้นพวกนี้เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุทั้งสิ้นถ้าเราจะแก้ปัญหาปลายเหตุเนี่ยบางทีมันไม่จบอย่างที่พระพุทธเจ้าทำนี่แหละคือถ้าเราย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นที่อื่นปัญหามันก็ยังไม่จบตามฝั่งเราจะมาดูที่ต้นเหตุเราจะมาแก้ที่ต้นตอเนี่ยเราจะทำยังไงอย่าไปในทางง่ายๆที่ว่าลาออกไล่ออกหรือหาเรื่องการมาทดแทนนั่นไม่ใช่คำตอบของปัญหานี้ทุกฝั่งเรามาฟังหลักธรรมกันก่อนหลักธรรมในเรื่องนี้เอาหลักๆก่อนเลยนะทุกฝั่งในข้อที่หนึ่งเนี่ยที่พูดถึงว่าความเป็นเจ้านายคุณจะเป็นเจ้านายได้คุณก็ต้องมีลูกน้องอ่ะสองอย่างเนี่ยต้องอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้ทำความเข้าใจตรงนี้สักกันก็ฉันทำงานคนเดียวก็ถ้าคุณทำงานคนเดียวคุณก็ทำทุกอย่างคุณก็ไม่ได้มีเจ้านายคุณก็ไม่ได้มีลูกน้องเจ้านายลูกน้องก็คือคนคนเดียวกันเหมือนอย่างพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยนะพ่อแม่กับลูกต้องอาศัยกันเกิดขึ้นแต่สมมติว่าตอนที่คุณยังไม่มีลูกคุณจะไปเรียกตัวเองว่าฉันเป็นพ่อแม่มันไม่ได้หรือลูกจะเกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อแม่มันจะไปเกิดได้ไงมันก็ไม่ได้สองอย่างนี้ต้องอาศัยกันจึงเกิดขึ้นมีลูกก็จึงมีพ่อแม่ขึ้นมาเดียวนั้นสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นลูกเราก็ถูกเรียกว่าเป็นพ่อแม่เจ้านายลูกน้องก็เหมือนกันเราจ้างคนมาช่วยทำงานอันนี้ก็เป็นลูกน้องคุณจ้างกูจ่ายเงินอันกูก็เป็นเจ้านายก็เกิดขึ้นมาสองอย่างนี้ต้องรักษาซึ่งกันและกันถ้าไม่อาศัยรักษากันก็จะเป็นภัยแก่กันและกันได้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้กับนายสิงคลกะที่พ่อเขาสั่งเอาไว้ก่อนตายว่าให้รักษาทิศนะลูกรักษาทิศเบื้องต่ำไว้ถ้าไม่รักษาให้ดีไปทางด้านนั้นแล้วมันจะเป็นภัยทิศเบื้องต่ำตามฝั่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องเกี่ยวกับการงานของเรานี่แหละถ้าเราเป็นเจ้านายไม่ว่าลูกน้องนั้นเราจะจ้างมาเองหรือเป็นลูกน้องที่อยู่ในระบบก็ตามหน้าที่ที่เจ้านายพึงจะปฏิบัติต่อลูกน้องมีอยู่5ประการท่านผู้ฟังคือในที่นี้นะต้องย้ำกันนะว่าเราไม่ได้จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะเรามาที่ต้นตอก่อนเราจะเริ่มที่ต้นต่อเนี้ยอย่างไรในข้อแรกดูบ้างหน้าที่ของเจ้านายที่ต้องมีต่อลูกน้องคือ 1. ให้ทำงานตามกำลัง เดี๋ยวให้หัวข้อกันนะทุกฝั่งได้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาอธิบายไปในแต่ละข้อข้อที่สองด้วยการให้อาหารและรางวัลข้อที่สามด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ข้อที่สี่ด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้และข้อที่ห้าด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยนี่คือห้าข้อนะที่นายจ้างต้องมีต่อลูกจ้างไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมาตามระบบหรือว่าคุณจะเลือกเองก็ตามทีนี้เรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราพยายามที่จะรักษาหน้าที่ของเราไว้อย่างดีจะบางทีเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดก็ซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากลูกน้องบ้างอันนี้เราจะซื้อใจลูกน้องได้บางทีเราก็มีเงินเพิ่มให้บ้างในบางจุดบางประเด็นตามค่าคอมมิชชั่นอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีว่าคนที่เป็นรุ่นลูกมารับงานต่อจากรุ่นพ่อพยายามซื้อของมีรถประหลาดมาให้ปล่อยให้อิสระตามสมัยจ่ายค่าจ้างค่าพยาบาลอะไรอย่างดีแม้แต่ว่าพ่อจะเปลี่ยนแปลงแล้วลูกน้องทำไม่ได้ให้ร้ายทำความไม่ดีอะไรต่างๆเอาพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนแต่ลูกน้องนิ่นดันไม่ทำหน้าที่ของตนนี่นะถ้าเราทำหน้าที่ของเราจริงๆในฝั่งในข้อแรกเลยด้วยการให้ทำงานตามกำลังเนี่ยกำลังของเขาเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างถ้าพนักงานเขาท้องตั้งครรภ์นี่แหละเป็นผู้หญิงบางทีก็ตั้งครรภ์โอ้ยคนตั้งครรภ์จะให้มาทำงานหนักเหมือนปกติเนี่ยมันไม่ได้นะก็ต้องเบางานลงก็ต้องรู้จักที่จะลดงานคือดีโมดลงให้ย้ายไปทำตำแหน่งที่งานมันน้อยกว่าหรือความสามารถลดลงไปก็ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้หรือเราคิดว่าคนนี้เขาจะมาทำงานได้อย่างดีเขียนเรซูเม่เขียนรายการมีคนแนะนำอย่างดีเอาแต่พอถึงเวลาจริงเอาทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้ทำไงกูต้องเลื่อนเขาไปทำงานอย่างอื่นที่มันจะเหมาะสมทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันไม่มีตำแหน่งว่างล่ะหรือว่าแบบมันไปไม่ได้ล่ะบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนตัวต่อจิ๊กซอแล้วก็ไปต่อย้ายจากจุดนี้ก็ไปต่อจุดนั้นหรือบางทีตัวต่อจิ๊กซอมันไม่ฟิตลงไปมันไม่ลงกันได้จะทำยังไงคุณก็ต้องทำการพัฒนาเก่าตามวางเรื่องการโคชชิ่งเนี่ยจึงสำคัญคือถ้าบอกว่าเราให้งานหรือปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกน้องเราไปแก้เนี่ยนะแล้วต้องบอกเขาทำไม่ได้ใช่ปะปัญหานั้นกลับมาหาตัวเราเองนะคุณที่เป็นเจ้านายคุณได้ก็ไปแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ดีดว่าเนี่ยทำเอกสารนี้แต่เขาดันทำเอกสารได้ไม่ดีอย่างเงี้ยมีจุดผิดพลาดตรงนั้นเขียนคำไม่ถูกต้องตรงนี้ใช้เครื่องหมายไม่ถูกต้องอย่างนั้นโอ้ปัญหานี้เราอ่านโอ้มีปัญหานี่สุดท้ายว่าถ้าเขาทำไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องกันตัวเองคุณก็ทำเองอุ้ยแต่ถ้าทำเองไปหมดมันจะไปได้ไงคุณที่เป็นเจ้านายมันไม่ได้ก็ต้องหาคนมาทำหรือถ้าเขาทำไม่ได้ต้องพัฒนาเขาไอ้ต้องการพัฒนานี่แหละตั้มหวังเราต้องรู้จักการที่จะโค้ชรู้จักการที่จะให้คำแนะนำงานเนี่ยตั้มหวังมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้เนี่ยตั้มหวังเราต้องศึกษาเรียนกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพูดถึงความรู้ที่เป็นแบบแผนอย่างเช่นว่าในการบัญชีในการวิศวกรรมในการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเด็กเรียนจบใหม่มาทุกวันนี้นะทุกฝั่งนะความรู้ที่คุณเรียนมาเนี่ยนะใช้ได้พอ12เดือนไหมคิดว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนแล้วโดยช่วงยิ่งเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสมัยข้าพเจ้าเรียนปริญญาตรีเขียนโปรแกรมและใช้ภาษาพาสคาลภาษาassembly ภาษาที่อะไรมันเรียกยากๆนี่แหละพอเรียนจบมาก็เปลี่ยนแล้วหวังเทคโนโลยีมันไปแล้วก็ไม่ได้ใช้การทำงานแบบนี้แล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ใหม่อยู่ดีต้องศึกษาการเรียนรู้ใหม่นี่แหละที่ว่าเจ้านายจะต้องช่วยด้วยการให้ทำงานตามกำลังตรงนี้จึงสำคัญว่าเราต้องรู้จักที่จะ motivate รู้จักที่จะพูดชักจูงให้กำลังใจรู้จักที่จะให้ช่องชี้นำในการพัฒนากำลังการทำงาน ของลูกน้องเราคนจะมาเป็นโค้ชจะมาเป็นผู้ฝึกสอนให้เกิดกำลังในการทำงานได้ในตัวบางจะมาโหดเหี้ยมด่าทอว่าร้ายใส่อารมณ์มันไม่ได้นะมันไม่ได้ลูกน้องบางคนก็จะเรียนรู้ได้เร็วได้ดีคุณฟังเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาดูมาพูดกันในตอนที่พูดถึงลูกน้องทีนี้ในความที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเราดูทำฝังว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ก็จะอาจจะเรียนจบอะไรสูงแต่ถ้ามีอุปนิสัยตรงนี้คือสำคัญในการที่จะรู้จักพัฒนาตนในการที่รู้จักพัฒนาตนเรียนรู้เอาคุณไม่ได้เรียนจบบัญชีมาเรียนจบช่างอย่างนี้เป็นต้นอะแต่ว่าพอต้องสอนเรื่องตัวเลขอะไรเขาศึกษาตั้งใจทำคุณนิ่มไปได้บางทีเรียนจบไม่ได้ตรงสายแต่มาทำงานอีกแบบหนึ่งเราจะไม่เห็นช่องนี้ได้เลยนะท่านฟังแต่ว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาพัฒนาไม่ได้จะเป็นคนที่จะมองเห็นได้ไม่ได้ให้เขาทำงานตามกำลังได้เนี่ยทีนี้งานบางทีมันเร่งด่วนรีบด่วนเนี่ยโอ้ยจะต้องการเอาคนที่ทำงานได้ทันทีเลยจะต้องทำยังไงจะทำยังไงก็นี่แหละเรากำลังพูดถึงว่าเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมล่ะเราจะมาดูที่ต้นตอเนี่ยเราต้องรักษาหน้าที่ของเรานี้ให้ดีทุกฝั่งอันดับแรกที่ว่าให้ทำงานตามกำลังก็ต้องรู้จักการพัฒนากำลังของลูกน้องของเราโคชชิ่งบ้างฝึกสอนบ้างส่งใบอบรมบ้างก็ต้องดูคนด้วยนะบางคนเขาก็รับฟังคำตักเตือนรับฟังคำบอกได้ดีบางคนไม่รับฟังก็ให้ทำงานตามที่เขาจะทำได้นี่คือสำคัญคนที่มีทัศนคติในการที่จะฝึกสอนได้เราก็ส่งเข้าไปฝึกสอนเราฝึกสอนเองให้ข้อมูลทำอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เขาจะรับไม่ได้ทำได้แค่นี้คุณก็ต้องรู้จักให้เขาทำได้แค่นั้นตามกำลังที่เขามีลดบ้างเพิ่มบ้างก็ต้องมาดูตามอะไรบางทีเขาก็แบ่งตามควอเตอร์4เดือน3เดือนมาดูกันทีหนึ่งงานเป็นยังไงบางคนก็แบ่งตามปีจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรืออยู่ที่เดิมก็ต้องดูจุดนี้แล้วเรื่องการพัฒนานี่ทิ้งไม่ได้เลยก็ต้องดูพัฒนาให้ดีพอมีความรับผิดชอบให้ทำงานตามกำลังข้อที่สองนั่นคือด้วยการให้อาหารและรางวัลอาหารและรางวัลก็คือค่าจ้างนั่นเองค่าจ้างก็ต้องตอบแทนให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็เรื่องวันหยุดด้วยในข้อที่5ที่บอกว่าให้ปล่อยอิสระตามสมัยเนี่ยก็คือวันหยุดนั่นเองก็ต้องมีวันหยุดให้มีค่าจ้างค่ารักษาพยาบาลในข้อที่3แล้วถ้าเป็นสินน้ำใจให้กันการที่แบ่งของมีรถประหลาดให้เนี่ยก็สำคัญมีของติดไม้ติดมือมาฝากกันอะไรที่มันจะเล็กๆน้อยๆหรือมาก็ตามวาระตามโอกาสที่เหมาะสมเช่นบางทีเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลเราก็ไปเยี่ยมบ้างเอาของไปฝากบ้างอันนี้วันเกิดลูกของลูกน้องก็มีนี่ให้บ้างมีจัดงานจัดอะไรประเภทนี้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคือจะเป็นกิจกรรมอะไรที่จะส่งเสริมฟื้นฟูให้กำลังใจในบรรดาลูกน้องของเรานี่ตรงนี้เราต้องทำเพื่ออะไรต้องฟังตรงนี้คือสำคัญในหัวข้อแรกนะจะลองพูดถึงตรงนี้คือหน้าที่ของเจ้านายเพื่อที่จะนำไปสู่ในประเด็นที่2ในความเป็นเจ้านายนั่นก็คือว่าคุณต้องพัฒนาคุณต้องพัฒนาลูกน้องของคุณเองคนเราเนี่ยต้องฟังถ้าไม่มีมือขวาเนี่ยนะมันทำงานไปได้ยากพระพุทธเจ้าเองยังต้องมีมือขวายังต้องมีมือซ้ายมือขวาคือท่านพระสารีบุตรมือซ้ายคือท่านพระมหาโมกขลานะพระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าไม่มีสาวกก็ต้องมีสาวกมีบริวารเราจะเป็นเจ้านายได้ง่ายถ้าเราไม่มีลูกน้องถ้ามีลูกน้องห่วยๆก็เป็นเจ้านายห่วยๆเท่านั้นล่ะอย่าไปโทษเลยว่าลูกน้องห่วยโทษตัวเองดีกว่าต้องฟังไหมว่าถ้าเราเป็นเจ้านายห่วยลูกน้องมันจะไปดีได้ไงบางทีเราดูเจ้านายเนี่ยเราดูลูกน้องได้นะว่าคนที่อยู่ข้างเขามือขวามือซ้ายของเขาเนี่ยเป็นใครเป็นคนแบบไหนทำงานได้ดีไหมทีนี้บางคนก็ไปโทษดวงชะตานะว่า โอ้คนนี้ดวงดีได้ลูกน้องดีถ้าเจ้านายไม่ดีเนี่ยตำฝังรักษาลูกน้องดีๆเนี่ยไม่ได้หรอกคนเป็นเจ้านายต้องมีตาตำฝังคนนี้ทำงานได้เราให้งานก็ทำดูก็ทำได้เราสอนเพิ่มเติมเงินเดือนเพิ่มให้พูดดีๆให้รู้จักที่จะพัฒนาเขาคนนี้ทำไม่ได้อะไรทำงานนี่พูดดีๆให้อย่าให้เขาเสียกำลังใจคือพอบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเจ้านายห่วยๆนี่พอลูกน้องทำงานไม่ได้ก็ด่าสาดเสียเทเสียเอานี้ไม่ได้ให้ทำงานตามกำลังเนี่ยไม่ได้ให้รางวัลคือเครื่องบูชาที่ถูกต้องตามงานที่เขาทำเนี่ยด่าเขานี่ไม่ได้เป็นการให้รางวัลนะแต่ถ้าทำให้ถูกอย่างสมมติคนนี้เขาทำงานไม่ได้อ๋อทำไม่ได้เรามีทางเลือกสองทางคือจะให้เขาทำงานที่น้อยลงนั้นทำอย่างนี้ได้ไหมพูดดีๆไปอันนี้ให้ทำงานตามกำลังและตามหน้าที่ของเราพูดให้เขาไม่เสียกำลังใจนั่นคือบูชาเขาแล้วตามงานที่เขาทำหรือทางเลือกที่สองก็สอนงานเราทำเป็นเวลาเร่งด่วนสอนงานไม่ได้ตอนนี้เอาสักสัปดาห์หนึ่งเรามาประชุมพูดคุยกันพัฒนางานจุดนั้นจุดนี้ทำความเข้าใจนี่คือเจ้านายที่ดีๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าตัวเราเป็นเจ้านายเราให้ทำอย่างนี้เลยเราสามารถที่จะพัฒนาลูกน้องของเราให้มีมือขวาให้มีมือซ้ายให้ปั้นคนที่จะเป็นตัวตายตัวแทนขึ้นมาได้ที่หน้าที่ที่เราจะต้องทำคนไหนพัฒนาได้พัฒนาเลยโค้ชขึ้นมาเลยฝึกอบรมขึ้นมาเลยคนไหนพัฒนาไม่ได้เอาเราพูดให้กำลังใจได้ไหมพอที่จะให้พัฒนาได้ไหมมีวิธีการใดๆเราก็ให้เขาทำงานตามที่เหมาะสมเพื่อเขามีกำลังใจที่เหมาะสมในการทำงานไม่ท้อแท้เป็นหนึ่งในกำลังขององค์กรขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่ที่เจ้านายจะต้องทำถ้าเราทำอย่างนี้ทุกฝั่งมีการที่จะพัฒนาลูกน้องพูดปรับทำความเข้าใจทิศนั้นทุกฝั่งในเรื่องของลูกน้องเนี่ยจะไม่มาเป็นภัยกับเราหรือภัยที่มีอยู่ในความที่จะถูกเข้าด่าทอให้ร้ายทิ่มแทงก็จะค่อยลดลงลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่ว่าจะทำให้มีปัญหาน้อยลงเนี่ยเราต้องพูดถึงทัศนคติต่อที่ทำงานนี้ด้วยจึงจะนำมาสู่ในหัวข้อที่สองที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องของลูกน้องนี่แหละลูกน้องเนี่ยมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำต่อเจ้านายต่อองค์กรในข้อที่หนึ่งตรงฝั่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกกับนายสิงคาลกะในหัวข้อเดียวกันนี่แหละว่าทิศเบื้องต่ำคือใต้กรรมกรเจ้านายทำหนึ่งนี้แล้วลูกน้องเนี่ยก็ควรจะทำในห้าหน้าที่เหล่านี้คือหนึ่งลุกขึ้นทำงานก่อนนายสองเลิกงานทีหลังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้สี่ทำการงานให้ดีที่สุดและ5นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือเจ้านายคนไหนนะทุกฝั่งถ้ามีลูกน้องทำหน้าที่5อย่างนี้เนี่ยเรามาถึงที่ทำงานโอ้ลูกน้องคนนี้มาแล้วเว้ยเราจะออกจะกลับก็บอกว่าเดี๋ยวยังมีงานนิดหน่อยจะเคลียร์ต่อครับโอ้ถ้าเจอลูกน้องแบบนี้นี่ให้รักษาไว้ดีเลยนะไม่ได้ขโมยของนำเกียรติคุณของเราไปร่ำลือโอ้ให้ทำงานตามกำลังยิ่งให้ปล่อยอิสระตามสมัยให้อาหารค่าจ้างรางวัลที่เหมาะสมเลยยิ่งต้องรักษาให้ดีเลยคนที่ถ้ามีคุณสมบัติ5อย่างนี้ให้มาเป็นมือขวาเลยทุกฝั่งเขามี attitude คือมีทัศนคติมีความเห็นมีความคิดที่ถูกต้องแล้วถ้าเจอคนแบบนี้ให้ดีเลยหรือถ้าไม่มีคนแบบนี้เราพัฒนาก็เป็นแบบนี้เลยเอาหน้าที่นี้มาบอกให้ฟังตัวเราถ้าเป็นลูกน้องเราทำหน้าที่นี้เลยขยันขันแข็งมันจะไปเสียหายอะไรเราคิดดูทำการงานให้ดีที่สุดอะมันจะไปอยู่ได้อะทุกฝั่งหลักการในการทำงานนะทุกฝั่งคือเราทำงานดีมากมากจนกระทั่งว่าเขาเก็บเราไว้ไม่อยู่อย่างเช่นว่าคนที่เป็นวิศวกรเนี่ยคุณเป็นวิศวกรหน้าที่คุณทำอะไรอ้าวก็ทำตามแบบก็ดีไซน์มาคุณก็ไปต่อตรงนี้ทาตรงนั้นเชื่อมตรงโน้นเป็นช่างเป็นวิศวกรเนี่ย ขาก็ทำตามแบบที่ออกแบบมาก็ได้ไม่มีปัญหาคุณก็เป็นวิศวกรไปทีนี้ถ้าเราทำการงานให้ดีที่สุดลุกขึ้นทำงานก่อนเฮ้แบบนี้ทำไมดีไซน์อย่างนี้เฮ้จะเกิดปัญหานี้ซ่อมแซมยังไงเลิกงานทีหลังเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องให้ตัวเองนะในการที่จะพัฒนาตัวเองให้พัฒนายังไงให้มันดีขึ้นพอคุณเป็นวิศวกรสมมตินะแล้วก็ยังสามารถที่จะแก้ปรับแบบดีไซน์ให้มันดีขึ้นได้เอาคุณเป็นวิศวกรแล้วคุณยังดีไซน์ได้ออกแบบได้ถ้าเจ้านายเห็นระหว่างแล้วมีคุณสมบัติในการให้ทำงานตามกำลังเนี่ยเอาคุณเป็นวิศวกรเจ้านายพูดเอาแล้วคุณยังออกแบบได้อุ้ยนี่คุณจะมาเป็นอะไรวิศวกรคุณมาเป็นวิศวกรอาวุโสซะเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์ซะเพราะหน้าที่ของการออกแบบแก้แบบเขียนแบบทำอะไรพวกนี้ได้เนี่ยคิดได้ดีไซน์ได้เนี่ยมันหน้าที่ของวิศวกรอาวุโสคุณทำได้แล้วคุณจะมาอยู่อะไรเป็นวิศวกรต๊อกต่อยธรรมดามาเป็นวิศวกรอาวุโสซะนี่ก็คุณได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแล้วนะแล้วถ้าในขณะที่เราเป็นวิศวกรอาวุโสออกแบบได้ดีไซน์ได้รู้จักปรับแบบแก้ไขนี้เจ้านายให้ค่าจ้างและรางวัลให้ทำงานตามกำลังดีแล้วถ้าเรายังเป็นผู้ที่แบบว่าลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายทำการงานให้ดีที่สุดเนี่ยพอดีในโครงการในโปรเจกต์ที่เราทำมันต้องมีการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายต้องมีการจัดการประชุมคุยกันกับลูกค้าบ้างคุยกันกับซัพพลายเออร์บ้างพอคนที่เป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์เนี่ยหรือว่าเป็นวิศวกรอาวุโสเนี่ยเอ้าแล้วคุณยังคุยจัดการงบประมาณจัดประชุมกับลูกค้าให้เขาพอใจได้จัดแจงเรื่องโครงการตารางการทำงานให้มันเสร็จทันเวลาเอานี่มันงานของผู้จัดการโครงการนี่เนี่ย project manager เนี่ยโอ้ยแล้วถ้าวิศวกรอาวุโส senior engineer ที่มีความรู้ทักษะในทางด้านเทคโนโลยีต่างๆอย่างดีเอายังสามารถมาทำงานของผู้จัดการโครงการเป็น project manager ได้เอาแล้วคุณจะมาทำอะไรเป็นวิศวกรอาวุโสมาเป็นผู้จัดการโครงการซะมาเป็น project manager ซะเลื่อนขั้นขึ้นแล้วทำฟังจาก project manager เป็นผู้จัดการโครงการบริหารโครงการได้อย่างดีเลยจัดการประชุมกับลูกค้าก็พอใจการงานก็สำเร็จวัตถุประสงค์ตรงเวลางบประมาณก็ยังประหยัดได้โอ้ลูกค้าพอใจแล้วก็ซื้อของต่ออีกอย่างเงี้ยทำงานต่ออีกเป็นประโยชน์กับบริษัทเป็นประโยชน์กับลูกค้าเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองพัฒนาต่อไปนี่โอ้แล้วคุณจะมาเป็นอะไรผู้จัดการโครงการธรรมดานี่คุณมาเป็นไดเรคเตอร์ซะมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์นั่นผู้อำนวยการศูนย์นี่ทำงานดีทำฝังจนกระทั่งเขาเก็บเราไว้ไม่อยู่เก็บเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมไม่ได้เนี่ยคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยต้องคิดอย่างนี้นะคิดแบบนี้เนี่ยไม่ได้คิดแบบลูกน้องแล้วทำฝังคือถ้าเรารักษาหน้าที่ของเราดีเนี่ยความเป็นเจ้านายลูกน้องมันก็เป็นแค่หน้าที่เฉยสิ่งที่สำคัญนี่คือตรงนี้คือว่า attitude คือทัศนคติที่เราจะต้องมีธรรมะนี่นะเป็นตัวปรับทัศนคตินะเป็นตัวปรับความเห็นนะให้เรามีความเห็นที่มันจะใช้งานได้ให้เรามีความเห็นทัศนคติที่มันจะไปได้ในองค์กรไม่ให้มันล็อกไม่ให้มันผูกเงื่อนแต่เป็นความเห็นความเข้าใจในลักษณะที่จะปลดแอกตัวเราออกนี่ทัศนคติความเห็นนี่เงี้ยมันถึงจะดีมันถึงจะเข้าท่าเริ่มจากหน้าที่ของเราไงถ้าคุณเป็นหน้าที่อะไรนี่ถ้าคุณรู้จากหน้าที่นั่นคือทัศนคติความเห็นที่มันมาในทางที่จะปลดเงื่อนแล้วปลดแอกแล้วเปิดสมการออกแล้วมีช่องมีทางแก้ขับเคลื่อนไปได้แล้วอย่าไปเล่นนินทาเจ้านายเนี่ยมันไม่ดีเราเรื่องที่ทำงานมาบ่นให้ผัวให้เมียฟังว่าโอ้ยเจ้านายฉันเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะบ่นเรื่องเจ้านายให้คู่ครองให้ลูกฟังเนี่ยก็ชื่อว่าทำลายกิตติคุณของนายคุณไม่รักษาหน้าที่แล้วความเห็นทัศนคติเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วยิ่งจะผูกปมเงื่อนให้มากขึ้นแล้วไม่ได้จะมาเป็นทิฏฐิทัศนคติความเห็นที่มันถูกต้องได้เอาใหม่เอาใหม่ปรับในการที่จะ คนมันไม่ใช่ว่ามันจะชั่ว 100% หรอกนะก็มีส่วนดีบ้างบางทีเจ้านายเนี่ยส่วนดีมีแค่ 5% อ่ะก็อย่าไปพูดถึง 95% เอาพูด 5% ตรงนี้ที่มันจะดีพูด 5% ที่มันจะดีท่านมีข้อดีอย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้ข้อเสียจะเยอะก็ถ้าเราเป็นลูกน้องใช่ไหมล่ะเราก็อย่าพึ่งไปพูดจุดนั้นแต่ทำการงานให้ดีดีดีดีอดทนอดทนลุกขึ้นทำงานก่อนเลิกงานทีหลังเขาไม่ดียังไงก็ยังพูดเรื่องดีของเขาอยู่ได้เนี่ยถ้าเจ้านายคนนี้เขาไม่ดีจริงๆเลยใช่ปะก็ไม่ได้ให้ค่าจ้างงานตามเรากำลังไม่ได้แบ่งของมีรถประหลาดให้ไม่ได้ให้ปล่อยอิสระตามสมัยแล้วเจ้านายคนนี้ก็ไม่ได้คิดจะพัฒนาตัวเราด้วยแต่เรามีเป็นลูกน้องเนี่ยนะแล้วเราตกในสถานการณ์ที่บอกเจ้านายมันแย่จริงๆเลยเนี่ยแม้กระนั้นเราก็ไม่ได้จะไปพูดเรื่องแย่ๆของเขาเนี่ยเจ้านายคนนี้ถึงแม้จะไม่เห็นใช่ไหมเจ้านายคนอื่นต้องเห็นแน่นอนเราลองเปรียบเทียบดูทุกฝั่งสมมติว่ามีนายจ้างคนหนึ่งเขาก็จะมาจ้างลูกน้องแล้วเขาก็จะมาสัมภาษณ์งานอย่างนี้นะถ้ามีคนที่มาสัมภาษณ์งาน2คนก็เป็นแคนดิเดตที่ว่าจะมาทำงานในที่นี่ได้หรือไม่เอาลองสัมภาษณ์ดูถ้าคนแรกที่เราไปสัมภาษณ์ดูเนี่ยเขาก็พูดแต่เรื่องแย่ๆของที่ทำงานเก่าโอ้ที่ทำงานเก่าเนี่ยมันแย่อย่างนี้สภาพการทำงานก็เป็นอย่างนี้หัวหน้าก็เป็นอย่างนั้นเพื่อนร่วมงานก็เป็นอย่างโน้นโอ้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นฟังแล้วมันปวดหัวละปวดหัวปวดหัวด้วยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่สองคนที่สองมาสัมภาษณ์งานเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องแย่ๆของที่ทำงานแรกแต่ว่ายังพูดเรื่องข้อดีจุดนั้นจุดนี้ทำงานตรงนั้นตรงนี้ได้ก็ดีมีตรงนี้พัฒนาไปจุดโน้นฟังแล้วมันรื่นหูก่อนนะฟังแล้วมันสบายหัวด้วยแล้วถ้าเราเป็นเจ้านายเนี่ยในบรรดาสองคนเนี่ยมันได้ไม่ต้องคิดยากตำฝังว่าจะเลือกคนไหนแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้นำเกียรติคุณของนายไปร่ำรือพูดเรื่องแย่ๆเนี่ยจะต้องมาในอันดับท้ายๆคนที่พูดแต่เรื่องดีๆที่จะมีการพัฒนาเปิดช่องให้ดีต่อได้อันนี้ต้องอยู่ในระดับต้นๆที่เขาจะเลือกนำหวังเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกน้องไปให้เราเจอเจ้านายที่มันไม่ดีจริงๆเลยเนี่ยนะถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีจริงๆเลยเนี่ยนะเจ้านายคนนี้ไม่เห็นเจ้านายคนอื่นต้องเห็นแผนกนี้ไม่เห็นแผนกอื่นก็อาจจะเห็นกรมนี้ไม่เห็นกรมอื่นเขาก็เห็นหน่วยงานนี้ไม่เห็นหน่วยงานอื่นก็เห็นบริษัทนี้ถ้าไม่เห็นบริษัทอื่นเขาก็เห็นในความดีของเราที่เรามีประเด็นคือคุณมีไหมล่ะที่จะรักษาความดีเนี่ยให้มันดีอยู่ได้ทัศนคติตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญทั้งของตัวเจ้านายด้วยและทั้งของคนที่เป็นลูกน้องด้วยทีนี้ดูในรายการรายการนี่คืออะไรประวัตินี่แหละเขาก็เขียนประวัติมาเขียนประวัติมาเนี่ยมันเขียนให้เลิศหรูอลังการยังไงก็ได้คุณจะเรียนเก่งขนาดไหนก็ได้คุณก็เอาใบปริญญามาดูเดี๋ยวจบที่นี่เกรดเฉลี่ยเท่านี้ก็ที่อยู่ในตัวหนังสือใช่ป่ะขยันเรียนก็ดีได้แต่คนเรียนเก่งบางทีทำงานไม่ดีเพิ่นดูแต่เพียงใบปริญญาผู้ที่มันตอบแต่อยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติไม่ได้หรือเขาเขียนเรซูเม่มาเป็นใบสมัครงานผ่านงานที่นั้นที่นี้เคยผ่านงานจุดนั้นจุดนี้ดูเพียงแค่เรซูเม่เนี่ยทุกฝั่งบางทีมันก็ไม่ได้หรือแม้ท่านฝั่งลองคิดดูคุยสัมภาษณ์งานกันแค่ชั่วโมงเดียวเงี้ยสำหรับคนเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วคุณจะมารู้ว่าไอ้คนนี้จะเหมาะกับงานที่เราจะทำนี้ไปอีก3ปี5ปีเนี่ยมันที่มันรู้ได้ยากท่านฟังสิ่งที่เราต้องรู้ดูเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวงานไม่ใช่ว่าเพียงแค่ลำพังดูในเอกสารสิ่งที่เราต้องรู้ดูเนี่ยว่าเขามีคุณสมบัติไหมคุณสมบัติในการที่จะพัฒนาต่อพัฒนาต่อจากนี้ไปนี่คือทัศนคตินี่นะที่จะพูดถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธา ศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความมั่นใจลงใจเชื่อใจในที่นี้คือการที่เขาจะเป็นคนดีไหมในความที่จะรักษาความดีของตัวเองไว้ได้นี่คือศรัทธาการที่จะรักษาความดีของตัวเองไว้ได้ในการที่ว่าถ้ามีสถานการณ์อื่นๆใดๆเกิดขึ้นในความที่จะให้โกงได้อย่างเงี้ยถ้าคนที่มีศรัทธามีความมั่นใจในการที่จะรักษาความดีของตัวเองไว้เนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะมีความซื่อสัตย์แน่นอนเขาจะไม่ผิดศีลได้สิ่งที่เราต้องหาดูในการที่เราจะสัมภาษณ์คนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องสัมภาษณ์คนจะมาปกครองดูแลคุณต้องหาเรื่องศีลก่อนว่าคนนี้เขามีศีลไหมคนที่สองต้องหาดูว่าเขามีศรัทธาไหมศรัทธาในคำสอนอะไรที่จะปกป้องเขาจากความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่สามารถที่จะปกป้องตัวเขาเองจากความไม่ดีเหล่านั้นที่มันจะเกิดขึ้นได้จากความไม่ดีในตัวเรานี่แหละที่ถ้ามันจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นเขาจะทำยังไงไม่ให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มาคืบคลานมากจนกระทั่งผิดศีลได้สิ่งนั้นต้องเป็นศรัทธานะศรัทธานี่เขาต้องมีศีลนี่เขาต้องมีดูใช่ไหมเขามีจาคะการให้การบริจาคไหมคือคนที่มีความตระหนี่เหนียวแน่นจัดเนี่ยก็จะพัฒนาอะไรได้ยากก็จะมาเปิดใจกว้างยอมรับสิ่งนี้ให้สิ่งนั้นแลกเปลี่ยนกันเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าจิตใจที่มีความตระหนี่แต่คนที่มีจาคะนี่โอ้ยมีการให้การบริจาคการแบ่งปันเราดูตรงนี้นะไม่ได้ดูที่ว่าเขาจบอะไรเกรดเท่าไหร่นะ1ศรัทธา2ศีล3จาคะแล้วก็ที่4สำคัญนั่นคือเรื่องของปัญญาสอบถามพูดคุยในเวลาสัมภาษณ์อาจจะไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งด้วยซ้ำเนี่ยว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรในชีวิตไหมที่ผ่านมาเป็นความชอกช้ำใจแล้วปล่อยวางได้ไหมถ้าปล่อยวางไม่ได้แสดงว่าปัญญายังน้อยถ้าเกิดเรื่องราวให้ต้องมีความอดทนคุณจะสามารถอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมีปัญญาในข้อนี้ไหมนี่เราต้องดูใน4จุดนี้หัวข้อนี้ก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาดูสิว่าลูกน้องเนี่ยคุณเราจะจ้างมาเนี่ยก็มีคุณสมบัติหัวข้อ4อย่างนี้ไหมสัมภาษณ์งานอย่าไปดูแค่เฉพาะที่อยู่ในเรซูเม่แต่ต้องถามเรื่องราวแบบเนี้ยที่จะบ่งบอกถึงศรัทธาของเขาถึงศีลของเขาถึงจาคะถึงปัญญาของเขาของเขาตามจุดนี้นี่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความที่ลูกน้องคนนี้เขาสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องได้ตัวเราเองที่ถ้าเป็นลูกน้องดําหวังเราก็ต้องให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อที่เราไปสัมภาษณ์งานหรือบางทีแบบบางทีการสัมภาษณ์เนี่ยดําหวังมันไม่ได้เป็นรูปแบบเซตติ้งที่ว่าคุณใส่สูทผูกเนกไทใส่รองเท้าส้นสูงเข้าไปพูดเรียบร้อยจีบปากจีบคอนิดๆแล้วก็ผ่านทํางานได้พฤติการสัมภาษณ์เนี่ยอยู่ในงานของเราอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในองค์กรเดียวกันอย่างเงี้ยบางทีเราก็กินข้าวอย่างเงี้ยคุยพูดคุยเรื่องการงานนั่นคือการสัมภาษณ์งานบางทีบางทีคุณอยู่ในลิฟต์คุยเรื่องการงานนั่นนี่นั่นคือการสัมภาษณ์งานบางทีตัวนี้เราต้องรักษาให้ดีตลอดโดยเฉพาะยิ่งบางทีบางครั้งในสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสบางทีมันแค่อยู่ในลิฟต์แค่ไม่กี่นาทีโอกาสบางทีอยู่หน้ากาแฟช็อปคุณกินกาแฟด้วยกันแค่ไม่กี่นาทีโอกาสบางทีเดินไปที่จอดรถคุยกันนิดหน่อยแค่ไม่กี่นาทีนั้นโอกาสมีแค่นั้นบางทีคนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะถ้าคุณมีทัศนคติที่ดีบ่งบอกถึงความที่เรามีศรัทธามีความมั่นใจมีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปมีแนวทางที่ไปในทางที่มันจะดีได้นี่คือศรัทธาถ้าเรามีศีลไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ไม่ได้จะประพฤติผิดในการรักษาศีลในของเราอย่างดีบ่งบอกถึงความที่เรามีจาคะการให้การบริจาคมีการแบ่งปันมีการเอื้อเฟื้อมีการจ่ายที่เหมาะสมมีการบูชาที่ดีบ่งบอกถึงความที่เรามีปัญญาในการที่จะรู้จักปล่อยวางรู้ว่าอะไรมันผิดมันถูกอะไรมันดีไม่ดีนี่ศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่จะเป็นตัวที่จะปรับความเห็นแอททิจูดของเรา แล้วพอคนอื่นเขาเห็นเนี่ยตำแหน่งอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้คุณจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งโดยที่เราไม่ต้องไปด่าใครว่าใครโอกาสมันมาเองตำแหน่งถ้าคนนี้ไม่เห็นคนอื่นก็เห็นถ้าแผนกนี้ไม่เห็นแผนกอื่นก็เห็นถ้าคนอื่นไม่มีใครเห็นเลยตัวเรานี่แหละเห็นเองเราจะเห็นลู่ทางในการที่บางทีเราก็ฉันไม่ทำงานต้องเป็นลูกจ้างกันแล้วฉันมาทำของฉันเองดีกว่าด้วยจิตใจของเราที่มันดีเนี่ยนะมันไม่ต้องไปคิดด่าคนนั้นว่าคนนี้เนี่ยบางทีเราเห็นโอกาสของตัวเราเองด้วยซ้ำช่องนี้มีฉันมาทำของฉันเองดีกว่าไม่ต้องมีเจ้านายฉันมาเป็นเจ้านายของโจรฉันเองเอาจ้างลูกน้องมาลูกน้องให้มีคุณสมบัติแบบนี้สอนเขาฝึกเขาอย่างนี้โอกาสช่องบางทีมันเปิดขึ้นให้เราเห็นได้นี่คือสำคัญพอเราเห็นช่องโอกาสต่างๆเหล่านี้ได้นี่นะโอ้ยก็ต้องระวังในการที่จะอย่าให้มันเสียไปซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ในช่วงของวันพุธใต้ร่มโพธิบทเนี่ยว่าถ้าวันไหนวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีความร่ำรวยมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้ตำแหน่งนั้นเนี่ยมันฆ่าตัวเราเองจะทำยังไงไม่ให้อำนาจนั้นเนี่ยมาพังตัวเราเองเรื่องนี้คิดว่าท่านฟังอาจจะได้อ่านในเรื่องของ Animal Farm ที่มีหมูชื่อนโปเลียนนี่แหละเขามาทำการปกครองเราสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มสุดท้ายอำนาจนั้นทำตัวเองพังจะไม่ให้พังทุกฝั่งได้พูดถึงธรรมะ6อย่างเอาไว้อยู่ในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทในสัปดาห์ก่อนๆ นี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ต้องการฟังเพิ่มเติมก็ไปฟังเอาจุดนั้นหรือเรื่องการจะพูดถึงต่อไปสำหรับคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยนะว่าถ้า1เรามีหน้าที่ที่ถูกต้องแล้ว2เรามี attitude มีทัศนคติมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยข้อต่อมาที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเราต้องเพ่งให้ถูกทีพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับม้าที่ถูกผูกอยู่ที่รังเลี้ยงอาหารถ้าเป็นม้ากระจอกก็จะคอยเพ่งแต่ว่าวันนี้ฉันจะได้กินแกลบหรือว่าหญ้าหรือว่าน้ำแบบไหนจะได้กินอะไรเนาะนี่เพ่งอยู่แต่แบบนี้แต่ถ้าเป็นม้าอาชาไนพันดีถูกฝึกอย่างดีเนี่ยเขาจะคอยเพ่งอยู่ด้วยวันนี้คนฝึกม้านี่จะฝึกเรื่องอะไรจะฝึกแบบไหนเราจะตอบสนองในคำพูดอย่างเงี้ยบางทีม้าจะไปฟังภาษาคนจะรู้เรื่องไหมเขาพูดมาอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างนี้ฉันจะตอบสนองอย่างนี้ใช่หรือไม่นี่เขาจะคอยเพ่งคอยจดจำคอยดูอยู่ในนี้อันนี้เปรียบไว้นะฝั่งเหมือนกับคนกระจอกนี่ถ้าลูกน้องกระจอกหรือว่าถ้าตัวเราเป็นลูกน้องแล้วเราแบบเพ่งอยู่แต่ว่าโอ้นี่ปีนี้จะได้โบนัสกี่เดือนเมื่อไหร่เงินเดือนจะขึ้นปีนี้จะ2ขั้นไหมอุ๊ยวันนี้มันพฤหัสแล้วก็เดี๋ยวจะหยุดแล้วดีใจจังพอมาถึงวันที่ก็โอ้นี่มาอาทิตย์อีกแล้วโอ้พรุ่งนี้ต้องไปทำงานแย่จังเนี่ยถ้าเพ่งอยู่แต่เรื่องนี้นะห่วยไม่ดีแย่ตกต่ำไปไม่รอดไม่มีใครต้องการก็อยู่ที่รังเลี้ยงอาหารนั่นแหละก็เพ่งอยู่ต่อไปนั่นแหละควานม้าเขาจะเอาไปใช้งานเขาก็ไปใช้งานเข็นรถขยะบ้างทำงานอะไรที่มันจะแบบไม่ได้จะสลักสำคัญอะไรแต่ถ้าเป็นงานที่สำคัญปึ้งเนี่ยนะควานม้านี่คนฝึกม้าเขาจะเอาแต่ม้าที่สำคัญไปที่เก่งกาจไปหรืองานสำคัญที่ไปออกโชว์ตัวดูดีๆเนี่ยเขาจะเอาแต่ม้าที่ดีๆไปเช่นเดียวกันนะท่านฟังถ้าเราเป็นลูกน้องเราทำงานเนี่ยเรามามัวแต่เพ่งอยู่แต่แบบเรื่องกระจอกกระจอกนี่มันไม่ได้เรื่องเจ้านายที่เขาจะใช้งานเขาจะไม่ได้ใช้งานเราถ้าเรามาเพ่งอยู่กับเรื่องงานที่เหมาะสมบริษัทจะเติบโตไปได้ยังไงองค์กรหน่วยงานเจ้านายเราจะไปยังไงเราตอบสนองให้ดีเนี่ยเป็นไงถูกที่นี่ทำงานตามกำลังนี่นำกิจคุณนายไปร่ำรือนี่ลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังมีเรื่องราวอะไรก็อดทนได้ทำงานได้นี่เจ้านายเวลาคิดถึงนี่จะคิดถึงเราก่อนนะถ้าถึงแม้เราจะไปเขาก็ยังคิดถึงเราคิดดูคนอยู่ด้วยกันระวัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริษัทคุณอยู่ในโครงการห้างร้านหรือแม้แต่วัดเองนี่ก็ตามอ่ะหรือไปเยี่ยมเยียนกันก็ตามเนี่ยถ้ามีช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่ด้วยกันแล้วปรากฏถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีเนี่ยนะก็จะมีแต่ความคิดว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะได้เลิกสักทีเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็จะมีความคิดว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะจบสักทีคนที่เพิ่งมาใหม่ก็จะมีความคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปสักทีพอเลิกแล้วคนที่อยู่ก็ไม่ได้คิดว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาอีกดีๆมีแต่จะคิดว่าเขาได้ไปแล้วคนที่ไปแล้วก็ไม่ได้จะมีความคิดว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกมีแต่ความคิดว่าเออดีๆได้หนีไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณดูคุณอยู่ที่ทำงานหรือในสถานการณ์นั้นมันมากกว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้านหรือมากกว่าเวลาที่เราไปวัดหรือไปที่ไหนๆด้วยซ้ำนี่แล้วถ้าคุณอยู่ด้วยความที่แบบว่าเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเมื่อไหร่จะได้หนีสักทีอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้จบสักทีว่ามันจะไปเวิร์กหรือทำฝังมันจะไปได้เรื่องหรอถ้าเราทำงานแล้วคิดว่าเมื่อไหร่จะวันศุกร์สักทีวันเสาร์สักทีโอ้แย่จังวันจันทร์อีกแล้วไม่ได้เรื่องหรอกทำฝังคิดใหม่ทำใหม่ปรับทัศนคติใหม่เอาธรรมะเหล่านี้ใส่ลงไปหน้าที่เรารักษาให้ดีทัศนคตินิสัยเราเปลี่ยนแปลงซะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีแต่ความคิดว่าโอ้นี่ได้เริ่มแล้วดีจังเลยอยู่ด้วยกันก็อยากจะให้อยู่กันต่อไปนานๆเจ้านายแบบนี้ลูกน้องแบบนี้ฉันมาทำงานโอ้ดีมาคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะได้ไปไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่อยากจะกลับอยากอยู่ต่อให้เวลาที่ต้องได้กลับแล้วได้ต้องเลิกกันแล้วก็ยังจะมาคิดถึงกันมาเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกนี่นะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันดีกว่านะทุกฝั่งมันดีกว่าเราสามารถแน่นอนในการสร้างบรรยากาศแบบนี้คิดดูถ้าลูกน้องคนไหนเนี่ยดีมากๆเนี่ยแล้วเขาจะจากเราไปเนี่ยเราก็ยังคิดด้วยซ้ำว่าให้เขากลับมาอีกลูกน้องที่แบบรักเจ้านายมากๆบางทีด้วยความจำเป็นต้องจากไปเนี่ยบางทีก็ยังคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็จะกลับมาหาเจ้านายแบบนี้อีกนี่คือใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะท่านฟังนะถ้าสถานการณ์มันดีก็ยังจะคิดถึงระลึกถึงกันอยู่อีกแน่นอนแล้วที่ว่าคิดถึงระลึกถึงกันอยู่อีกเนี่ยแต่พิจารณาตั้งแต่พูดมานี่มีเรื่องกามไหมแน่นอนเลยต้องไม่มีเรื่องกามเรื่องที่ว่าจะให้มามีความตลกโปกฮาให้มีความบันเทิงนั่นนี่ไม่มีเรื่องกามมีแม้งแต่ฟังมาเนี่ยเรื่องพยาบาทแข่งแย่งชิงดีกันพูดลับหลังให้ร้ายกันไม่มีนะมันต้องมีแต่ความพูดสมัครสมานสามัคคีกันเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำรือให้อาหารรางวัลปล่อยให้อิสระตามสมัยมีแต่เรื่องที่จะไม่มีพยาบาทเรื่องที่จะไม่มีเบียดเบียนหัวข้อท่านตั้งเอาไว้เนี่ยว่าที่ไหนอยู่กันแล้วไม่สบายเนี่ยต้องได้มีการปฏิบัติเบียดเบียนแน่หัวข้อท่านตั้งเอาไว้ท่านฟังว่าที่ไหนอยู่กันอย่างแบบว่าคับแค้นเล่าร้อนไม่พอใจกันเนี่ยต้องได้มีการปฏิบัติเบียดเบียนแน่หัวข้อเหล่านี้แทรกซึมแฝงอยู่ในหน้าที่ของเราในความที่เราเป็นเจ้านายหรือเราเป็นลูกน้องแทรกซึมอยู่ในทัศนคติที่เรามีอยู่ในศรัทธาศีลจากปัญญาเราทำหน้าที่รักษาหน้าที่เหล่านี้ให้ถูกต้นฝั่งนี้คือการแก้ที่ต้นเหตุที่ต้นตอของมันจะสามารถรักษาหมู่คณะองค์กรสมาคมหน่วยงานโครงการห้างร้านไหนๆรักษาได้แน่นอนจะอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยเป็นทางเดินที่จะไปสู่นิพพานได้ด้วยนี่คือสำคัญในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เราได้พูดถึงเรื่องการทำงานในความที่เป็นหัวหน้าด้วยลูกน้องด้วยที่เราสามารถที่จะจัดทำชีวิตหน้าที่การงานของเราให้มันลงล็อกลงตัวมีความลื่นไหลไปได้โดยในช่วงของสมการชีวิตนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ในทุกวันจันทร์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฝั่งเจริญพร